kazał myśleć pozytywnie. Myślę pozytywnie. Nic mnie nie wkurwi dzisiaj. Idę, po prostu idę. Spacer to dobry zwyczaj. Wdech i kurwa wydech. I do 10 zliczam. Tren rzekomo uspokaja, więc się nim upajam. Śmiech to zdrowie, więc chodzę z uśmiechem na mordzie. Jak pajac wiem, mam myśleć dobrze. I tak się też nastrajać. Chęć całkiem mnie ogarnia. Jebana chęć działania. Pozytywne hasła na kartkach mam na ścianach. Życie jest kurwa piękne. To nieśmiertelny banał. Nie przeklinam wcale i nie czuję agresji. Powtarzam sobie mantrę i nie odczuwam presji. Jestem wyciszony i całkiem pozbawiony nerwów. Ta noga skacze mi wyłącznie z muzycznych kurwa względów. Ludzie są cudowni, więc ciepło myślę o nich. I tylko lekarzowi chętnie bym dopierdolił. Czekam przed samym sobą głęboko. Myśl pozytywnie, co się by nie działo ty. Uśmiecham się na zewnątrz szeroko. Co się by nie działo ty, myśl pozytywnie. Ja nie umiem już inaczej. Myśl pozytywnie, co się by nie działo ty. Walczę sam ze sobą i całym światem. Życie jest piękne. Myśl pozytywnie, co się by nie działo ty. Nie myśl, co będzie jutro, bo pęknie ci serce. I co się by nie działo ty, myśl pozytywnie. Ja nie umiem już inaczej. Myśl pozytywnie, co się by nie działo ty. Walczę sam ze sobą i całym światem.